سورۃ کریم ہمارے رشتے دار تھے تو اس کو جو بھی دیکھے منہ سے بدبو اور دانتوں پر اتنے اتنے محل، تو اسے کہا کہ تمہارے دانت کیوں خراب ہے، منہ سے کیوں بدبو آتی ہے؟ کہ میں تو ہر وقت مسواک جیب میں رکھتا ہوں. وہ مسواک جیب میں رکھنے سے تو اوپر مارنے سے ہوتا ہے، وہ بس اب جیب رکھنے سے حاضر ہوتا ہے. رضا رسالے میں نے مضمون لکھوایا، ایک ساتھی نے کہا جی کہ میں مسواک کرتا ہوں تو میرا منہ پک جاتا ہے اور چھوڑتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں. دوسرے مرض کا میرا بھائی، اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو جاتا ہے. پہلے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ عذر کو عرض کشریت نے قبول کیا ہے اور حساسیت اور الرجی جسے کہتے ہیں وہ بھی بولے سینا کے زمانے سے مانی ہوئی چیز ہے طب کی دنیا میں. ڈاکٹر صاحبان کو بعد میں اس کا پتہ چل گیا الرجی کا، تو الرجی ہمارے شروع کے دور میں الرجی کا نظریہ ہے، سن 1969-1970 میں. ہاں جی یاد ہوگا آپ کو، اس سے پہلے الرجی کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. ہاں جی یہ میں نے کہا حساسیت ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، تو ان کو معذور سمجھ کر ان کو رخصت دے دی جائے. پھر میرے کل پروارد ہوا کہ یہ مسواک کے آداب نہ جاننے کی وجہ سے اس میں ایسی کوتاہی کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، ورنہ سنت میں نقصان نہیں ہے، پروں کی برکات ہے، اتنا نقصان نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ برفضو آیا، میں نے کہا برفضار آپ مجھے بتائیں کہ آپ مسواک کیسے کرتے ہیں. تو اس نے جو بتایا تو واقعی وہ بحتیاتی تھی، مسواک کر کے آدمی اس کو پھینک دے پھر اٹھا کر زمین سے یا کسی طرح پھر پھر مار دے کرے تو اس کے عذاب میں سے نہیں، اس کا عذاب میں یہ ہے کہ ایک بار دھو کر آدھے دانت تک کر کے تین بار پھر تر کرنا ہے، پھر آدھا دھن کر کے پھر تر کرنا ہے، تین چار بار پانچ بار تو اس کو تر کرنا ہے مسواک کرنے کے دوران. نہیں طارق صاحب کدھر ہے طارق صاحب؟ پانچ بار یہ ہے نا، پیچھے مارنے کے لیے پھر ایک بار ہی تر کیا جاتا ہے نا، پچھلی سطح پر جب مارا جاتا ہے پھر اس کو جو ہے تو نچوڑ کر الٹا لٹکانا ہوتا ہے تاکہ خشک ہو جائے اور اس کے اوپر جو ذرات ادویہ کے دوائیوں کے ذرات اس کے اندر ہیں پڑے ہوئے لکڑی میں، پلائی کی لکڑی کے اپنے اثرات ہیں، نیم کے اپنے اثرات ہیں، پیلو کے اپنے اثرات ہیں، اس طرح مختلف لکڑی کے اپنے اپنے اثرات ہیں تاکہ وہ اجزاء پھر نیچے آ جائیں، رس کر نیچے کو آ جائیں اور پھر دوسرے موقع پر کی جائے. اور مسواک کے تو یہ جو تھوڑے سے میں نے بتایا پورا مسواک پر جائے تو دو تین بیان کرنے پڑیں گے، اس کے مسائل ہیں اس کی ترتیب اس کی. اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا اس طرح کرنے کے بعد پھر جو ہے تو پھر مجھے بتاؤ، مجھے اس نے کہا جس طرح میں نے کیا تو مجھے منہ پکنے کی تکلیف تھی. میں عمل کو تو کر رہے تھے، عمل کے آدھار ہے کرنے کے، اس کے مطابق نہیں ہوا تو اس نے فائدہ نہیں دیا. یہ آج کل سکیبیز بیماری آئی ہوئی ہے نا خارش کی، سکیبیز بیماری آئی ہوئی ہے، اس کا علاج جو ہے تو ڈاکٹر دوائی استعمال کرتے کامیاب نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے اسپتال میں تو اسکن اسپیشلسٹ اتنی محنت نہیں کرتا ہوتا، بس نسخہ لکھ کر دیتا ہے جائے آدمی، چلے گا موقع پر آدمی پر محنت کرتا ہے پوری. ابھی ہمارا جلسہ تھا نا سیرت کا حسن افضال میں، وہاں گیا جو جنہوں علماء نے بلایا تو اس میں ایک نے کہا کہ تکلیف ہے بڑے علاج کے، اس کے بی آر بھی لگائی ساری دوائیاں لگائی. میں نے کہا کہ آپ بیٹھے کہ آپ کو میں اس کی ترتیب سمجھاؤں. کہ ہر مریض ڈاکٹر بھی ہو تو کہہ رہے جس جگہ پر خارج اس جگہ پر لگاؤں گا، باقی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اس کا یہ کوئی اللہ کی شان ہے کہ اس سے اوپر نہیں آتی ہے، اس سے نیچے سب جگہوں پر لگانا ہوتی ہے، پھر اس کو ایسے کرنا ہوتا ہے، ناخنوں کے نیچے اس کو لگانا ہوتا ہے، انگلیوں کے پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں پیشاب کے آلے کے اوپر لگانا ہوتا ہے، سوائے اس کی اگلا سوراخ کے اس کے اندر نہ جائے پھر جلن کرتی ہے، سارے پر لگانا ہوتا ہے. اور اس کو پھر جس وقت استنجے میں جن جگہوں کو آدمی دھوئے نا اور کھانے کے لیے ہاتھ دھوئے وضو کرے ان جگہوں پر خشک ہونے کے بعد پھر لگانا ہوتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا ناکامیاب ہو جاتا. پوری تھوڑی دیر کو میں نے سمجھایا، سمجھانے کے بعد میں نے کہا کہ اس طرح کرو گے پھر یہ کامیاب ہوگا، تین دن کرو گے. پوری ترتیب سمجھائی اس کو، پھر سچ بات یہ کہ ہر چیز کے جو آداب ہیں شرائط ہیں اس میں سے تھوڑی سی بھی کمی کر دی جائے تو فائدہ نہیں دیتی ہے، نقصان کا خطرہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک پولیس کے افسر ہوتے تھے تو ٹریفک میں انہوں نے کام کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے شروع میں جب گاڑی خرید تو مجھے آج نے چلانا سکھایا، اس میں وہ بھی ہوتے تھے ہمارے استادوں میں نا، وہ سے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ کو ڈرائیونگ کے لیے بتاؤں گا، سڑکوں پر جو ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ اتنے میل رفتار اتنے میل رفتار، اس کی پابندی ضرور کرنا. یہ ہم نے اس جگہ کو گزر کر دیکھا ہوتا ہے کہ کتنے میل محفوظ ہیں، کہ گاڑی کو اگر کوئی پرابلم آ گیا، اس کو بریک مارنی پڑی یا کچھ ہو گیا تو کتنے رب میل محفوظ ہیں، اس کی ضرور پابندی کرنا. یہ بہت محنت کر کے میک میں نے یہ کیا. ایک بار ہم رائے گڑھ کے اجتماع کو جا رہے تھے تو انہوں نے صبح کی نماز سے پہلے نکلا کرتے تھے اور صبح کی نماز سے اوپر پڑتے تھے. انجینئرنگ یونیورسٹی کی گاڑی تھی تو اس میں ہم نکلے، اس کے لیے نماز سے پہلے نکلے، اس کو کہا تھا کہ نماز کے لیے آگے کھڑے ہوں گے. جب جائے گئے یہ چمکنی، چمکنی سے آگے ایک جگہ پر صبح کی نماز سے پہلے پولیس والا کھڑا ہے اور ایسے لائٹ مار رہا ہے ایسے آنے والی گاڑیوں کے سامنے. سرکاری ڈرائیور جو ہوتا ہے نا اس کو بڑا غصہ آتا ہے پولیس والے کو دیکھ کر کہ تم کون ہو کہ مجھے اشارہ کرتے ہوئے، میں سرکاری آدمی نہیں ہوں. تو جب اس نے اس کو ایسے کیا نا لائٹ ماری، اس نے گاڑی کو اور تیز کیا اور اس کو اس کے پاس سے تیز کر کے گزرا. جو تیز کر کے گزرا آگے ایک دیوار کھڑی تھی اس پر ماری اس نے گاڑی ڈاس. پہلے تو ریت ہوئی گاڑی کو، کچھ مسئلہ ہوا گرفتار اس کی کم ہوئی، پھر آگے دیوار آئی اس پر اس نے مارا ڈاس اس کو اور گاڑی رک گئی. اس جگہ پل ٹوٹا ہوا تھا اور انہوں نے عارضی راستہ متبادل راستہ ڈائیورشن بنائی ہوئی تھی اور جگہ اتنی خطرناک تھی کہ دیوار اور ریڈ رکھنے دیوار کے بعد بھی صبح ایک پولیس والے کی ڈیوٹی وہاں لگاتے تھے، بلیک میں لگائی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو حادثے سے بچائے. لیکن وہ ڈرائیور صاحب کا اپنا نشہ بھی تھا، اس نے اپنی انا کو مطمئن کرنا تھا. تو اس میں اب سب باتیں ساری پر ہیں لیکن اس کو آج مانے اس کو چلے اس کو اختیار کر کے تب فائدہ ہے. مجھے میں کی تکلیف ساری عمر رہی ہے، کچھ دنوں میں اتنی تکلیف ہو گئی کہ سارے علاج بیکار ہو گئے. یہ اوپرازول نئی دوائی آئی ہوئی تھی یہ میں نے کھائی اور اس سے مجھے افاقہ نہ ہوا. اس کے لیے دعائیں مانگتا رہا مانگتا رہا میں لوگوں سے التجا اور دعاؤں سے کہ اللہ پاک کر سکتی ہے تو فضل ہو، ورنہ تو اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ اب اگلا قدم کینسر کے ڈاکٹروں کو تو خطرہ ہی بہت ہوتا ہے کہ اگلا قدم کینسر کی اس سے پھر ٹینشن بھی ان کو ہو جاتا ہے، نہ ہو تو پھر بھی ہو جاتا ہے ان کو. تو بزرگوں نے بتایا ہوئے کہ کینسر ہو گیا جلدی چھٹی ہو جائے گی، بس مزید گناہوں سے ہی بچ جائیں گے اور گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بھی ہو جائے گا تو خوشی کی بات ہے، کوئی غم کی بات زیادہ نہیں ہے. خیر وہ کسی نے بتایا، نے کہا کہ تمہارے بارے میں علاج آیا ہے کہ جو کتاب ہے علاج والی، میڈیسن کی کون سی کتاب ہوتی تھی، کہ اس کی پہلی لائن آپ کا علاج ہے. خیر وہ مجھے خیال ہے کہ کتاب جا کر دیکھیں پہلی لائن، میں نے کہا کہ چلے دھیان لگائیں کہ پڑھی تو ہم نے پاس کیا تھا دھیان کر، پہلی لائن میں کیا تھا. تو پہلی لائن میں تھا کہ اسمال فریکوینٹ ڈیوائڈیڈ میلز، تھوڑی تھوڑی اور تقسیم کر کے اور مختلف اوقات میں خوراک. تو کچھ پتہ بزرگوں کی دعا تھی کہ مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب کیا ہے. مجھے پتہ چلا کہ میں ایسے ڈسٹرکٹ کے مریض ہی 5:30 بجے ناشتہ کر کے میں 5:30 تا 2:30 بجے خالی میں رہتا، 5:30 کا ناشتہ 9:30 بجے 10 بجے میں در کو خالی کر دیتا، تو 11:12 1:2 2:30 4 گھنٹے خالی میں رہتا. پھر آتے بھوک لگی ہوتی تھی خوب کھانا کھایا، وہ میدا بعض آدمیوں کو غرض و پیش کے حالات سے وہ اریٹیشن ہوتی ہے تو اسٹمک پر آتی ہے, اسپازم ہوا ہوتا ہے اسٹمک, جکڑن ہوئی ہوتی, وہ جکڑن ہوئی ہوتی تھی. اور کھانا کھا رہی اس سے میں ڈھائی بجے جو کھانا کھاتا تھا 5:30 بجے تک میرا میدا فٹ بال بنا ہوا اور ہائے ہائے ہائے کرتا رہتا. کتاب جو لکھا ہوا تھا لیکن اس انسٹرکشن کو کوئی سمجھ کر اپنے اوپر اپلائی تو کرے نا. وہ لگ خیال کہ اس کو اپلائی کیا ہوتا ہے ایک بڑی مصیبت سے جان چھٹاتی. ریفلیکس کب ہوتا ہے جب اس کا جتنی گنجائش میں یہ سب سے زیادہ چیز آ گئی اس کو ہضم نہیں کر سکتا تو اوپر کچھ ہوتی ہے باہر میں نکلتی. کتاب میں تو تھا اس کو لیکن اس کو کوئی سمجھ جائے کہ اس کو کرنا کیسے ہے, اس کو اپنے اوپر اپلائی کرے تو اس کی جو ساتھ احتیاط ہے اس کو کرے. آپ لوگ آتے جاتے ہیں نا تمہارا تجربہ بہت, ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم کسی کو پکڑ کر اس کے منہ میں ڈال کر مارے نہیں تھا سکتے, جتنا سیکھے گا اتنا ہی ہوگا. تو میں لطیف صاحب کو میں نے کہا کہ آپ فیصلہ خود کرتے ہیں اور پھر میرے منہ سے بات نکلوانے کے لیے آیا کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کہہ دیا, پھر کہتے ہیں کہ اس نے کہا اس طرح, اور پھر حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو کہتے اس نے کہا, حالانکہ میں نے نہیں کہا ہوتا, تو آپ نے منصوبہ تو آپ نے بنایا ہوتا ہے, مجھ سے تو آپ نے ہاں کرائی ہوئی ہوتی ہے. آپ تو میرے پاس کبھی ایسا نہیں آئے کہ میں اپنی بات پر مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں, میں مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ تو منصوبہ بنا کر میرے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مجھ سے ہاں سے ہاں ملوا کر اس میں آپ کر لیتے ہیں. تو چند ایک آدمی ایسے ہوتے ہیں جو مکمل حوالے ہو جاتے ہیں, ان کی پوری ترقی بھی ہو جاتی ہے. میں آدمی اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتا, مجھے سب چلتا آدمی اپنی مرضی پر ہے, سمجھ کر میں سلسلے پر چل رہا ہوں, سلسلے میں چل رہا ہوں, الگ سلسلے سے باہر چل رہا ہوں. یہ جس وقت ہوا تھا یہ 9 ستمبر کا حادثہ تھا جو امریکہ میں ہوا تھا, 9 ستمبر کا, جی 9 ستمبر کا حادثہ جب ہوا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جہاز اغوا کیے ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہے اور انہوں نے جا کر مارے ہیں. تو اس نے میں جگہ بیٹھا ہوا تھا تو اس میں ایئر فورس کے آدمی اور مختلف پائلٹ لوگ تھے تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی بات تو یہ بالکل لاجیکل نہیں ہے کہہ رہے ہیں. تو ایک دوسرے کو اس کہہ رہا ہے آپ بتائیں جی جب جہاز کارڈور سے نکل جاتا ہے تو کیا سارے اس کا کنٹرولنگ اسٹیشن کو مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کارڈور کیا چیز ہے, اس سے پوچھنا چاہیے. دیکھا کہ جو ہائی سفر ہوتے ہیں نا اس میں جہازوں کے راستے مقرر ہیں, اس کو کارڈار کہتے ہیں, اور جہاز نے اس کے اندر رہنا ہوتا ہے اور کنٹرول روم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہے یہ, اور جوں اس سے نکل گیا تو کنٹرول روم کو پتہ ہوتا ہے کہ پرابلم ہو گیا, یہ پرابلم ہے اور اس پرابلم کو کیسے حل کرنا ہے اس کو آگاہ کرتا ہے. تو یہ آگاہی کیوں نہیں ہوئی ہے یہاں پر جب کارڈار سے نکل گیا؟ انہوں نے خیر جب ٹیکنیکل باز کی تو مجھے اسی وقت سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی سازش ہے, یہ اس طرح کی بات نہیں ہے جس کو سامنے کہہ رہے ہیں. وہ عملی چیز لوگوں کو پتا ہوگا لیکن بعد اس پر مضامین آ گیا, آپ نے پڑھے ہیں وہ لوگ اس پر مضامین آئے ہیں اور اس پر کوئی اوگ آئے ہوئے ہیں. مجھے بتا رہے تھے لڑکے کے آڈیو ویڈیو کیسے آپ آئی ہوئی اور اس پہ انہوں نے اس کو تشریح کی ہے کہ یہ سارا ڈھکوسلا ہے, یہ کچھ نہیں ہے جو کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا. خیر اس کو تو ایسے ہی واقعہ کو بنا دیا, ہم تو اپنے کارڈور کا آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں نا جو ہمارا اپنا کارڈور ہے. مولانا عبد اللہ سندھی صاحب کہتے ہیں شیخ الحدن رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے صبح کے وہاں اشتہار کا مراکب سے کہا عبد اللہ افغانستان سے لے جاؤ, تو میں نے کہا حضرت کس لیے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں. اسی دن پھر کہا انہوں نے کہا عبد اللہ افغانستان سے لے جاؤ, میں نے کہا حضرت کس لیے؟ پھر جواب نہیں. تیسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ عبد اللہ افغانستان سے لے جاؤ, میں تیسرے دن میں نے پوچھا کس لیے, بس میں سامان لیا چلا گیا افغانستان. افغانستان چلا گیا، افغانستان کے بادشاہ کے دربار میں گیا، اور وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میں نے وہاں جا کر افغانستان والوں کے ساتھ جو ہے تو مذاکرات کرنے ہیں لشکر مار کی تحریک کے، اور ان سے راستہ لے کر اور پورا منصوبہ بندی کرنی ہے، اور ایک آدمی کو ان کے پاس چھوڑنا ہے. تو اس میں پتنی نام ان کا عبدالحق ہے، غالب وفا کرنے والے مولانا عبدالحق صاحب تھے، جو کہ افغانستان کی حکومت میں وزیر تعلیم اور وزیر معرف رہے کافی عرصہ تک ان کے، اور شیخ الہند کے آدمی تھے. نام ان کا غالب عبدالحق ہی ہے، تو بہت پرانا مطالعہ اس سے بات نکل گئی ہے، وہی ان کی وفات ہوئی ہے. اور یہ اصل میں ظاہر شاہ کا خاندان جو تھا، ان کو حکومت عجیب طریقے سے ملی تھی. اس کا والد صاحب اور چچا انگریزوں کی قید میں تھے، اور انہوں نے ان کو دیوبند کے علاقے میں نظر بند کیا ہوا تھا. باقی پھرتے اسی علاقے میں تھے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو وہاں ان کا دیوبند والوں کے ساتھ تعلق ہوا ہے، اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ کی مجلس میں جاتے آتے تھے. جاتے آتے تھے ایک دن، پھر انہوں نے ان کو ٹوپی دی اپنی اور دعا مانگی، انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ آپ کو افغانستان کی حکومت دے گا. تو ان کی قید ختم ہوئی، پھر گئے ان کو حکومت ملی ہے وہاں کی. تو اس لیے دیوبند والوں کے بڑے معتقد رہے ہیں شاہ کا خاندان ہے ساری عمر، اور دیوبند کے لیے انہوں نے بہت سارا چندہ بھی بھیجا تھا. تو شیخ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چندے سے اس کا، اس زمانے میں ساری دنیا میں اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی تھی، ایک سعودی عرب کی باقی تھی اور ایک افغانستان کی باقی تھی. افغانستان تو غلامی نہیں آئی ہے نا، یہ روسیوں کا بھی جو دور گزرا ہے تو بھی لڑائی کی گزرا ہے، ابھی بھی 11 سال لڑائی کی ہے، پورا کنٹرول نہیں ہوا دیکھے روس کا ہوا. تو اسلامی حکومت کی یادگار کے طور پر دیوبند کا ایک دروازہ انہوں نے بنایا تھا، باب افغانستان اس کا نام ہے، باب افغانستان یا باب افغانستان نام سے دیکھا ہے میں نے، تاکہ اس دروازے پر تو کم از کم ایک اسلامی حکومت کا نشان ہو. کیا بات کہہ رہے تھے؟ ہاں، تو اس لیے انہوں نے پھر اس رشید نمال کی تاریخ میں ان کے ظاہر شاہ کے خاندان نے کام کیا ہے، ان نے کام کیا، اور وہاں سے مستقل آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو وہ عبداللہ صاحب کہتے ہیں پھر وہاں سے یہ وہاں سے آگے گئے، روس گئے، روس میں فضا بناتے رہے. پھر وہ اتنے مشکل حالات ان کو پیش آئے کہ اس میں خود سائیکیٹرک مریض ہو گئے. جب واپس آئے ہیں تو شدید سائیکیٹرک مریض تھے، اتنے مشکلات پیش آئی ہیں. تو اس کی آخری زندگی پھر نعمت علماء ہند نے کہا تھا کہ ابھی ہم یہ اپنی بیماری کی وجہ سے ان کی فکر اپنی جگہ پر باقی نہیں رہی ہے. تو اس لیے ہم ان کی باتوں کا، ان کے بیانات اپنے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے تو دیوبند کے نمائندہ بیان نہیں ہیں. کم لوگوں کو پتا ہے، کم لوگوں کو پتا ہے کہ عبداللہ سنی صاحب صاحب خلافت نہیں ہے حضرت شیخ الہند سے، اور برچولی صاحب سے انصر کا بیعت کا تعلق ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ آخری عمر میں سیکرٹری بیماری کی وجہ سے پھر ان کو قابل اتباع تو بندروں نے کہا کہ نہیں ہے، اتباع کے قابل نہیں ہے. بہرحال مجاہدہ بہت کیا، ہم نے قربانی بہت کی، شروع دور میں ان کے تفسیر کی مہارت بھی، باقی علوم کی مہارت بھی ان کی کافی ہے. اور ایک انقلابی ان کا ایک ترتیب ہے اس کی تفسیر کی، اس کے نشانات مولانا احمد لہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ جو انہوں نے شائع کیا ہے اس میں ہے، جس پہ انہوں نے تاغوت جو ہے تو وہ استحصال والوں کو کیا ہے. یہ کمیونسٹ انقلاب کی طرح یہ انقلاب لانے کے لیے انہوں نے ایک تفسیر کی ہے قرآن پاک کی، جس میں انہوں نے کہ تاغوت کو اور شیطان کو اس طرح کر کے لکھا ہے کہ یہ ظالم حکمران اور بادشاہ استحصال کرنے والے معاشی فلسفہ سب، اس پر انہوں نے بیان کیا ہوا ہے. اور اس طرز پر مولانا احمد لہوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرز پر کرتے تھے اپنی تفسیر ترجمہ. میں کہیں پیدا کرو نا والد صاحب، اس کو بھی پڑھو، پتہ چلے کہ اس میں کیا ترتیب ہے. کبھی بس پوچھیں گے آج تو خدا سامنے تھا کسی کو دیکھ کر غصہ آیا تو ہم نے سیکھا یہ باتیں کر لی. وہ تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ آدمی کو جہاں سے فائدہ نہ ہو رہا ہو. آپ فائدہ اس کو نہیں کہتے کہ آدمی وہاں بیٹھے تو اس کو بیان میں چیخیں نکلیں, اس کو رونا آئے, یہ چھلانگے لگائے, ہو حق کرے, یہ فیض نہیں ہوتا. فیض ہوتا ہے کہ اس جگہ جانے کے بعد روز بروز آپ کی نیکی کی استعداد زیادہ ہو رہی ہے, نیکی کی توفیق بڑھ رہی ہے اور بڑھیاں آپ سے روح نکل رہی ہیں, اس کو فیض کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ آدمی کا حال نہیں بدل رہا, دل نہیں لگ رہا ہے ایک جگہ پر, تو اس میں فائدہ نہیں ہو رہا آدمی کو, مزاج نہیں مل رہا. ہاں جی, ابھی دو تین چار مہینے پانچ چھ مہینے گیا پھر آدمی بدل سکتا ہے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے جگہ بدلنے کا شوق ہوتا ہے, تو کسی جگہ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو. جم کا ہاں جی, کراچی میں ہوتے ہیں, مزے کے وہاں سے فائدہ حاصل کرنے کا کوئی جو ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ ہوتا یوں ہے کہ آدمی عام طور پر ممکن نہ ہو تو خط و کتابت, خط و کتابوں کا بھی جواب آتا جاتا نہ ہو تو پھر مطلب یہ کہ معالجہ نہیں ہو رہا ہے. ہاں جی, علاج معالجے میں تو پوچھنا جواب دینا ہے, عام درخت حالات بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ کوئی بجلی کی کرنٹ نہیں ہے کہ تارے لگا دی گئی اب کرنٹ کی فلو ہو جائے گی, وہ بہت کم چیز ہوتی ہے. دعاؤں میں آدمی شامل ہوتا ہے اور وہ ایک برکات ساتھ زندگی رہتی ہے, بیت والے کو دعا کی جو کچھ شامل ہو رہی ہیں. لیکن بات کو سیکھنا چاہے آدمی تو اس کے لیے تو تفصیلی ترتیب ہے جی. وہ اگر نہیں ہو رہی ہے, حضرت عالمین رحمۃ اللہ علیہ آخر میں جب عمر زیادہ ہو گئی, مریض زیادہ ہو گئے, تو وہ پڑ گیا تو بیعت نہیں کرتے تھے کہ بھائی بیعت تربیت کے لیے ہوتی ہے, تربیت میں آپ کی کر نہیں سکتا, میں کیسے بیعت کروں. بھائی اگر بہت سال کا لوگ کہتا چلو بیعت میں کر لیتا ہوں, لیکن میرے کسی خلیفہ کا انتخاب کرو گے تربیت کے لیے اور مجھے آ کر بتاؤ گے, تو بتاتے تب کرتے تھے. کہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر آدمی کو باندھ دیا, کوئی تعداد زیادہ کرنی ہے, نفری زیادہ کرنی ہے, ایسی بات نہیں ہے تربیت. ہاں جی, اب آپ خیبر میڈیکل کالج میں داخل ہو جائیں اور روزانہ کلاس اٹینڈ نہ کریں, 75% آپ کی حاضریاں نہ ہوں, ٹیسٹ امتحان پاس نہ کریں آپ, تو آخر میں ڈگری مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی, کیونکہ جو ترتیب تھی تفصیلی وہ آپ نہیں کر سکے وہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ صورت حال ہوتی ہے. تو آج کل عام طور پر ایسا رہتا ہے نا کہ ڈبلیو گارڈ میں جا کر بیٹھے ہیں تو ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں 200 مریض. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب رات کو 2 بجے فارغ ہوا تھا مریضوں سے, اور اس کو تھانے دار نے کئی بار کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, پھر ہم اتنی ڈیوٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے. تو خیر ایک دن نکل کر آ رہا تھا, اس کو جب سارے پیسے ان کے لے لیے, آگے ڈاکو نے کھڑے اس کو چھوڑ دیا, گاڑی کو اس کو چھوڑ دیا, کہ ان کی مہربانی انہوں نے کی تھی, کسی کی دعا, مریض کی دعا لگ گئی تھی. اب ایک آدمی 6 گھنٹوں میں 200 آدمیوں کو اٹینڈ کر رہا ہے, تو اس کو کوئی کشف ہوتا ہے تشخیص, وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سر, تشخیص کو کشف تو نہیں میرے بھائی, سنتے حالات آدمی کرتے تب تشخیص کر سکتے, ایسا تو نہیں ہوتا. لوگوں کے بیوقوفی کی انتہا ہوتی ہے کہ چپٹ جاتے ہیں بخشوں کی طرح, ایک آدمی کو جا کر اس کے پاس وقت ہی نہیں. ان کے کئی کیس خراب ہوئے ہوئے جو دوسرے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو مجھے بتاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا کیا قصور ہے, اس کے پاس ایک مریض کے لیے 2 منٹ ہے, 2 منٹ میں کیا کرے گا, تیر لگ گیا نہ لگ کے خطا ہوا تو اس کا کیا. تو یہ معالجے کے بارے میں ایسا ہوتا ہے اور بیعت کے بارے میں ایسا ہوتا ہے, یہ آدمی میں جان نہیں رہتی ہے پھر لوگ آ کر چمٹتے ہیں. وہ ایک صدر بابا جی صاحب جہاں کے ان کو لوگ سیر کرا رہے تھے، 125 سال کی عمر کے آدمی کی لوگوں کو دکھایا جائے سیر میں خراب، لوگ کئی بخشوں کی طرح بیت ہو رہے ہیں وہ میں دیکھتا تھا، مجھے ہنسی آتی تھی، اگر ان کا خیال ہے کہ چپٹا آدمی بس سے بوجھ پڑ جائے گا، تربیت ہے بھائی. تربیت لی نہ کی گئی ہو اور محققین مشائق جو ہوتے ہیں وہ بیعت کرتے بھی نہیں، اس طرح وہ کرنا نہیں چاہیے. اس طریقے سے وہ واضح بتانا چاہیے اگلے آدمی کو، بھائی یہ تو سیکھنے کی چیز ہے، تربیت ہے، اب آپ کے پاس بھی اتنا وقت ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی اتنا وقت ہونا چاہیے، آپ کی آمد رفت ہونی چاہیے، خط و کتابت ہونی چاہیے. تب تو مطلب ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے تربیت کرا گئے، ورنہ تو آپ اس کی برکت کے لیے ساتھ چل رہے ہیں، مشاعر برکت کے طور پر آپ کو چلا رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں. وہ جہاز رفت نہ ہو تو خطوط کا پورا نظام ہوتا ہے سلسلوں کا، اور اس کے نظام اگر ہماری بیعت 1967 میں حضرت جی مولانا احمد حسن صاحب سے ہوئی تھی، وہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اور 69, 70, 71 تین سال ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے، خط میں لکھتا رہا ہوں، جواب آتا رہا ہے، اور فائدہ محسوس ہوا ہے باقاعدہ، اور بہت بابرکت شخصیت ہے. میرے قطر کی جنگ کے ہمارا خط و کتابت ہونا بند ہو گئی، پھر ہم نے کوئی پتہ نہیں 10 خط کسی طریقے سے پہنچایا تھا، کیا ہوا تھا، ان سے اجازت لی کہ آمدرفت نہیں ہو سکتی ہے، یہاں ہمارے بزرگ ہیں تبلیغی جماعت کے امیر بھی ہیں مولانا اشرف صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نے صحیح تربیت تھی باتن کرتا لگن کے ساتھ سکت نے کہا آپ بھی بالکل رکھنا چاہیے. بہت خوشی اور خوشی سے انہوں نے اجازت دی. 1971 سے لے کر پھر میں ایسے 65 سین کے ساتھ تو تعارف ہمارا ہو گیا تھا، لیکن 1970 سے لے کر 95 تک 25 سال تک مسلسل کے ساتھ رہا ہوں، اور 5 سال پہلے کے جائے تو تھوڑا بہت وقتی طور پر، اور 25 سال مسلسل میں رہا ہوں. تو بھائی غلام صاحب تو بہت ضروری سے کرا دیتے ہیں کہ ہمارے قبضے سے نہ نکلیں، حضرت جی کامل آدمی تو باقاعدہ تربیت کرنے والی شخصیت تھے، خط و کتابت بھی رکھتا تھا، تو بالکل بہت زبردست برکت بہت زیادہ تھی. ہمیں یاد ہے وہ ذکر سیکھتا تھا، ذکر کے مدارج بھی ان کو کراتے تھے سارے. ایک نام بہت تھا تبلیغ والے اضرار کا، اس بیعت کا مطلب صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، باقی کہتے ہیں جی اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے کشتوں سے آنے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله